radio friendly, nadaje na innych falach. Wiem, za dużo mięsa w menu, nie widnieje falafel. Jak Sopot, moje zeszyty słyną z barów. Ego nie jednego MC po ich przeczytaniu. Kaca moralnego będzie miało, nie chcesz bifu hamu. Idź się najebać do ego, ja sakruma ty profanum. Lecę jak młody bok, jednak katechetka przede mną kiedyś klęknęła. O co chodzi, to się domyśl już. Przynudzasz coś jak kiecki film. Poczuj to ekstazę, kiedy wchodzę w beat. Coś jak K2B, wizję poszerzoną mam, jakbym zrobił candy flip. Nie musisz mi cukrować, każdy wie kto kręci tym. Chcesz mnie kopiować jak zero, typie lepiej odbij. I jak lustro mnie pobielić, typie lepiej odbij. One and only, twarz północy, North Face może chętnie podbić. Mokra szmata siada mi na twarzy, waterboarding. Żeby się wkupić, panie raper, jestem ponad tym, Ewalderim. Jak ten film z Tupakiem łapiesz, nie znam słowa presja. Tylko oryginalne, że nie piję lecha, tylko lecka. Wersy mogą zabić, ty tylko wypluwasz te słowa. Kurwa, zygam na te bity, pozdro papic. Podpalam ci skrzydła, patrzę jak lądujesz na dnie. Przy czym wpierdalam hot wings i oblizuję palce. Jestem bardzo ulity, ty tylko inkognitem. Jesteś tylko nikim, w sensie tylko nikiem. Trupy chowam w szafie, bo zabrakło mi worku. Zostawiam bałagan, nie jestem w porządku. Chcesz, żebym zniknął, szybociek z ziom. Jestem na stałe, tu wiesz przekaz to. Chcesz, żebym zniknął, szybociek z ziom. Coś mi mówi, że cię nie ma za rok.